أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi ngi and ak yeen ci kitabu tawhid tollu ci buntu bi passé dars bi teggu ci moy qawluhu ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun wa hum yukhlaqun ci borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne ndax dañuy bokalé jël ki bindul jël lu bindul dara lu defalul dara lu sakul dara diko dendalek borom bi subhanahu wa ta'ala té lolu ñuy def ñoñu ñukoy defal ñoñu dañ leena sak bu ñëwé ci jublu wayu dars tay bi min ahdafid dars day leral julit ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam abdun jamla surifa bir risala jamla bu yalla terale ak yonent lolou dagn koy jang ci darsu taybi ne yonentibi jamu yalla la bu yalla terale ak yonentam def ko ndawam lol dañ koy xam ñaarel moy an yastan bital muslim min al hadith an al hidaya bi yadillahi ta'ala hadith biñuy jang tay li ci julit bi di jele deug moy mu xamne njub ci loxo yalla la nek njub nekul ci loxoy kenn ki yalla bëgg jubal moy jub ku yalla jubalul do jub yalla nañu yalla jubal ñettel moy an yastadillal muslim ala butlan ibadati ghayrillah dina bok ci jublu wayu dars tay moy julit bi wara am dalil ay tektal yu koy wonne jaamu kudul yalla pert la ku jaamu kudul yalla rek pert nga bu ñew ci hadith bi muy darsu tay bi wa fil hadith an anas qala sujjan nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawm uhud wa kusirat ruba'iyatahu فقال كيف يفلح قوم سجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء سورة آل عمران وفيه أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلان بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية في رواية يدعو على الصفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن حسام فنزلت ليس لك من الامر شيء بوكي حديث بي ني جيل تاي داف ني جانغال ني يونت بي صلى الله عليه وسلم يونت لا دي مو في گن مو في گنا ماگ مو في گنا تيد مو گن تي مينديه في اي نك ليله am lu ko dal te du ci mën dara lol daf lay wone mbindef la comme yow ni nga nekké mbindef lol daf lay wonné mom jam la comme yow ni nga nekké jam ay mbir diko gar du ci mun dara wala sax mu bëgg mbir momu ñu fajal koko té du faju ndeysan sallallahu alaihi wasallam lol dañ koy jang tay ñew na ci sahih so dege sahih moy bukhari wala muslim ñaari téré yoy lo ci jang lu wër la anas ibn malik mune mu ñuy netali mune sujjan nabiyyu dañu tej bop yenente bi sujja yenente bi dafa dem guerre xaré ñu door ko bam daan casque bi mu solon mbaxna bi casque comme yeey borom scooter yi sol lol dal di tagn ci bop bi bamu toj ñu dam bañ bi oom yi xure ko te moy yonent te moy muhammad kañ la lolou xew ban xare la won mune yawma uhudin bisu uhud amna kérok ray nañ ñu bari ci lañ ray hamza ci lañ ray mus'ab ibn umayr kérok ray nañ sahaba yu bari duko waral moy yonent bi dafa leen joxon ndigal ñu bañe jëfé ndigal li bi len yeferi woré ndomba door yi metti ciaw yi jaasi yi metti ba yonent bi liko ci dal dal ko bob bi toj buñ gu dam om yi xure ko mune wa kusirat ruba'iyatahu ñu daldi dam bu ñu yonent bi Allahu akbar bi lolu amé faqala kayfa yuflihu qawmun sajju nabiyyun mune yonent bi ne naka la ay nit yu def ni sen yonent di taxé ay nit yu door sen yonent talib bu door serignam lu ngeen ci wax wakam hanka di gasi talib bu door serignam bu de tugul wori ñu ne okay gayni hanka di bu de olaf ñu ne ki nak paré na ki wacc na liggéey ki mom wala talibé bu door serignam dia ñaaw na dia ay nit yu door sen yonent nak ba tej bob bi dam bañ bi xuri om yi yonent bi ne nakala ay nit yu def sen yonent li di taxé ay nit yu door sen yonent ba tej bob bi dam bañ bi nakala ñuy taxé xana yalla warna merdé ha wala ci door yonent yalla muhammad toj bop bi dam buñ bi lol lan la ci yalla wara wax xam nga lu yonent bi lu ci yalla wax bi lolou amé yonent bi wax wax ji nan nit ñu def ni seen yonent naka lañuy taxé yalla ne ko laysa laka minal amri shay mbir mi du sa nekkul sa mbir nekkul ci sa loxo taxé du aljanna du safara nekkul ci sa loxo de gis ngeen yalla fekke yonent bi lay tont xana li nit ñi boron nañu wax ne ah ñi kay safara lañ jëm way xolal mom mu ne naka la nit ñi def ni seen yonent taxé yalla ne ko laysa laka minal amri shay mbir mi du sa mbir allahu akbar mbir mi momo ci dara mbir mi neeku sa loxo ba yow lula metti rek wala yow lo bëgg rek daadi am dedet gis nga ñi def la li buñu tuubé sax ma balleen Allahu akbar kon li moy ñuy wone yonent bi mbir yi nekkul ci loxom mbir yi nekkul ci posam mbir yi nekkul ci sañ sañam bu lu mu bëgg rek moy am dedet koko hadithu anas la hadithu ibnu umar radiyallahu anhu mune man day dama deg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam يقول اذا رفع راسه من الركوع ينت بي دي جولي سو ركوعه با سيغي سي ركوع بي ركوع بو موجي سي جولي فجر جولي فجر نياتا ركلا نيار سو ديفه بن با دارنيير ركوع بي في موي سيغي ينت بي داف قنوت mu nan yow yalla allahumma al'an fulan yalla yalla nga reub diw yalla yalla nga reub diw muy ñaanal yeferi lu bon ginnaw bu waxe simi al kagn lay ñaan ñaan gogou bu waxe simi allah liman hamida ba wax rabbana walakal hamd muy reub ñooñu ginnaw uhud ñooñu ñoy ñi doon ray julit ñi bisu uhud bu yoonent bi ñi bisse mu merelen mu len di ñaanal yalla yalna len yalla alak aye bi daldi wacc yalla ne ko laysa laka minal amri shay mbir mi du sa loxo mbir mi nekkul sa mbir mbir mi nekkul sa mbir mbir mi du sa mbir mbir mi mbiru yalla benen riwaya batay buy wax ci yoon wi rek mune ma deg yoonent bi muy ñaanal ñi alkande wa fi riwaya yad'u ala safwan munani yow yalla yalna nga alak safwan ibn umayya wa suhayl ibn amr wal haris ibn hisam mu ñaanal ñet ñi fa nazalat laysa laka min al amri shay batay aya bi daldi wacc yalla ne kon mbir mi du sa mbir kon ñetti riwaya yi dam nañ bañu yonenti bi bisu uhud taj bob bi wala yonenti bi da doon julli ci julli suba ginnaw ruko bu mujju muy ñaan ñi wala mu ki deg muy tuddu turu ñi ñetti bu ci mëna am ben tontu lako yalla tontu moy lan mbir mi du sa mbir wal mo lay won ne kon yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam limuy tedd tedd yeb nekul ne lumu beug rek yalla def ko xolal ci gëna graw ñi la fon li muy Khalid ibn al-Walid muy Hind ñi dañu tuub ba mu jo bok ci ponkalu sahaba yi danaka Khalid mo tass islam ci golf bi te Uhud kérok mo tax julit yi ñu gagné len Hind mo ray Hamza moko raylu yemu ci bañ ko ray ba pare mu ñew tim ko diko dagati dag ba dag sexy bi amna ñu wax sax ci ulama o sirene dafa xar deñ bi daldi lek xol bi xana lolu graw na de motax yonent bi ba mu timé ñu def papam nonu Hamza mu xol mom liñ ko def mu ne nit ñu def ni seen yonent naka lañuy texé motax mu waral bu démé julli suba muy xunu di len ñaan yalla pour ñu alko waye xolal li mu ñaan yef terawul ñoo ñep yenn wallu gi yalla baxal len ñu tu wala programme yonent bi moy yal na len yalla alak programme yalla moy ñi dañuy tuub dama len di bal anasiru dars bu ñe ci element wu leçon bi ñi yegni ar rasul abdun min ibadillah li ñi jëk jang moy kon yonent bi ndeke jam la ci jamu yalla yi ni nit ñi nekké ay jam non la yonent bi nekké jam bala muy nekk yonent jam la ba paré sharrafahu Allah bir risala waye yalla téré la ne ko yonenti gi taranga la pour mom yalla moko ko téralé ginnaw ba mu nekké jam ba yalla xamné ki sama jam la yalla tuddi ko ci alquran ci ay place yu bari ne ki jam la abd subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi nazzala alfurqana ala ara'aytallazi yanha abdan wa an wa innahu lamma qama abdullah ba yalla xame ne yonent bi jamam la yalla teral ko jox ko yonent gi yalla diko jox wahyu jibril di wacc ci mom yalla sant ko nako jotali nit ñi wa hadhihi manzilatun azim mbokki lolou mag la wala lu ndaw la yonent bi taranga yi mu laq ben jam la sinne yow nga ni man jam la ak yalla ne yow sama jam nga ban mo upp martaba ta yalla ne yow sama jam nga yow mun nga ni man jam la yow ya ko wax waye yalla bu lo xole ba la yow sama jam nga koku garat la ha lolu ben la lolu tak na ko ci grade bobu martaba bobu waye yalla terele ko mu nek yonent ndax lolou benen martaba hakay ñettel watal qa al wahyu wahyu di wacc ci mom al qur'an di wacc ci mom jibril di ñew di wacc ci mom al qur'an ndax lolou du martaba waye yalla yoni ko ne ko demal nga wax ak nit ñi ne mala yoni lolou martaba lolou du martaba bu ben waye ñewul sa geur ne president moma yoni présidence la joge legi lo yek lolou martaba lolou du martaba kon ku yalla yoni ne waxal ak nit ñi nak une wa ma hadha lilab fa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala daran lilab mu am munul indil bopam njirign munul dakal bopam lor kon kenen nak budé yonentibi li mu tak lepp li mu am lepp munul indil bopam njirign munul dakal bopam lor lan mo koy woné lan moy woné lolou lan moy woné lolou ci dars bi ma jangalé légui han deguma bu baax non non lan moy woné la yonent bi munul dakal bopam lor munul indil bopam jeriñ lu koy woné han dedet dedet lu koy woné han ba mu ñaané lu koy woné yeen di ngeen fe tok me nekulen fi lu koy woné han lu koy woné ci ginaaw lu koy woné borom kurus lu koy woné lu ko woné dañ ko door ba bob bi toj dam bañ bi xori omi dañ ko door ba mu daanu bisu uhud ñu ray ay sahaba mi ray papam ah lutax lolu dakaluko dakuko waxul duma dal man yonent la yalla ma yoni ñu door ko ba mu daanu ba mbaxna bi tanc bob bi ben sahaba bi ñew doon dindi mbaxna mi bi mu matte xecc ñaari bañum dafa ne dañoo dañ ñu dam bañ bi lool mo lay wone mom munul dakal bopam lor munul indil bopam ñeriñ lu koy wone lu koy wone munul indil bopam ñeriñ ma ngi ñew de lu koy wone da fa ñaan yalla ne ko li nga ñaan duma la ko may yalla yalla nga alak diw xolal te fan la ko ñaané ci julli motax gis ngeen ni fo ñom importance ci julli yondi bu mu don ñaan khunut ruko han ruko bu mujj mu taxaw ñaan wala sujud bu mujj kon il faut ñuy jox importance julli ñaan suñuy ñaan sitt soxla yi ñukoy duggal ci julli sitt sujud bu mujj wala ruko bu mujj han lepp julli yeb degu mu ne la julli suba la ko don def julli suba degu mu ne la hadith bi mu ne an ibn umar radiyallahu anhu sami'a rasul sallallahu alayhi wasallam yaqulu idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi ar-rak'ati al-akhir min al-fajr julli fajar bu sigge ci ruko bu muju muy ñaan yalla lan lay wax mu ne yalla yalla nga alak diw yalla yalla nga alak diw waaw da nga ci duggal allahumma rek comme budé rabbana atina fi dunya hasanatan xam nga alquran la nga ni allahumma rabbana waaw allahumma nga ci duggal dotul nek alquran xam nga rabbana atina fi dunya hasanatan nga ni allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina nga ni allahumma ربنا هب لنا من ازواجنا گيس nga دوتو نيك القران لي نيان لا اللهم nga ci def bo amé ربنا kon yonenti bi ndeke li ñi jang ci dars bi moy yonenti bi ndeke li muy tedd tedd yeb du su kon lu ko neex mu am du lu mu bëgg am du lu ko nakari du ko dal ndaysan munul indil bopam ñeri munul dakal bopam lor lol dañ koy jang tay te moy mi ngi ni gis ngeen won na len ko ñaarel moy ibtilaur rasul yalla day nattu yonent bi limuy for for nak yalla daf koy nattu الرسول بشر يونتي بي لي جيتو موي مبنديف لا مبنديف يونتي بي دو ملائكه خمغا تاي دا فا بوك سي لي ياق سينيغال جيل نيت اوبل كو مبنديف نياتون غاي ريغ ديو ني نال ني دو نيت نو كوكو دو نيت نو بوكول نيت ني نك لا لا malakal naawul de diw du nit togn nagn ko parce que mbinde fi nit mo ci gën wala qad karramna bani adam dal leena mbinde fi ñu gën ci nit kon buñ la né do nit rek yow xass nañ la sa yo bëgge tag nit nga ni ko do nit xass nga ko kep ko wax do nit war na la door soné parce que daf la xass ñaarel yonent bi ginnaw mo bu nekké mbindef ni mbindef yi juddo lu juddo dafa am nday ak baye wala wala dañ ko parasité mu jogé ko asman ceppelu dédé dafa am nday ak baye yu sey ñu ëmb ko mu judd ni nit ñi juddo ñu ngénté ko mbindef la bashar judd ni nit ñi juddo mu dundu ni nit ñi dundé daan tok wër ci ndu tak kërëm daan tedd guddi du mëna nelaw ndax xif mu gënë de wër ci mbaddi daan fébar daan am ay njab ci njabotam ñu dé dé ngeen sax yaayam ak papaam niñ télé dé gisul papaam ay at yu neew yaayam faatu mamam fatou soxnam fatou khadija gis ngeen natou yi waye muy liggey di sam commerce kon bindef la waye nak li dal bindef yi ci ay natok jafé jafé da ko dal moy lima lim legui muy xey do am dépasse comme yow ni ngay xey do am dépasse muy xif comme yow ni ngay xifé muy febar comme yow ni ngay febaré muy mar comme ni ngay maré muy am ay jafé jafé ba du mëna tok kërëm mu génn di fanan ci jakkaji wala muy dox ci mbéddi sallallahu alaihi wasallam muy febar ba bi muy génn aduna ci febar la génné aduna siburu ay musiba diko dal ni muy dalé nit ñi ay jafé jafé diko dal ay problème bañu toj bop bi dam bañ bi khuri omi kama hasala fi ghazwati uhud comme ni mu xewé ci uhud lolou nat la bu ko yalla nat té lolou yalla bimu koy def mu koy def ci loxo nonami ñoko def lolou ñoko door ba danel ko toj bop bi dam bañ bi khuri omi li yeb daf lay jangal ni limuy for for mom yonent bi mbindef la soxla yalla sax di ñaan yalla ne ko duma ko nang wala sax yalla ñi ma def li yalla na nga len yalla ne ko dedet mbir mi du so mbir buñu tuubé ma bal len ba ñooñu ñenn ci ñom mujjé tuub nek ay kangam ci l'islam والرسول صلى الله عليه وسلم وافضل الخلق تي مو گنتي مندي بي سيد المرسلين موي سانغو ني يالا يوني يالا دي ني وون مرتبام وانه عبد الله ورسوله جامو يالا لا يوننتي يالا لا واي نك مونول داخال بوبام لور مونول انديل بوبام جيري با يالا نيكو وليس له من الامر شيء ميرمي دوسا مير فلا يجوز كون الغلو فيه كون نك yonent bi ken warul eppal ci mom lele nga deg ñu ne yonent bi yalla leeram la ko binde lolou du deug yalla binde wu yonent bi leeram de lele nga deg ñu ne yonent bi benen leer la ko yalla binde lolou werul yonent bi liko yalla binde wax nañu ko alla yalla binde yonent bi suuf si ak ban fan ci adama kullukum min adam wa adama min turab yeen ñep ci adama ngeen bayiko adama ci suus la bayiko kon yonenti fuko yalla bind mais lele nga deg ñu ne ci senegal sax ci senegal ci suñu serigne nga deg ñu ne diw bokul ci adama bi de mom ci benen adama la bok ñaata adama mo am ci aduna lene ñaata adama mo wallahi mom bokul ci adama bi ci benen adama la bok lolou pour lan la ñepp ci adama ben lañu genné adama alayhi salam jeena kullukum la yalla wax kullukum kullukum min adama wa adama min turab yonenti bi ci adama moy bayam moy mamam moy bayam yonenti bi ni yalla bindé nit ñi la ko bindé waye nak yalla mo yor terangam teral ko ba mu gën ñepp kep kuy noy di dukkat ci kaw suuf nek mbindeef yonent yalla muhammad mo la gën kon nak ken warul uppul ci mom fiko yalla yem lo tamit lañ ko wara yem lo yonent bi du nit yonent bi nangam yonent bi ya dedet egul fofu parce que yalla waxul lolu ci alquran waxul ne yonent bi ci benen adama la ko genné waxul yonent bi mang ko bindé ci benen lèr dedet ci adama mi la ko genné jeexna dañ ko eumb amina moy pap moy yayam abdallah moy bayam bu muy judd ñepp xam nañ ko bi mu juddo nek li sax mamam moko fop lewuko ñew wër kaaba ge juroom ñaar yoon dan ne samaituhu muhammadan tudena ko muhammad ñepp ne ko lutax mu ne la yakuna mahmudan bayna as-samaa'i wal ard ngir mu nek ku ñu gëreem digënté asmaan ak suuf ha kon kay ana leer bobu ana lenen yenen yoyep ay wax la mbokk yi mom yonent yalla muhammad ken waru ko yëkëti lu raw fi ko yalla tek mo gën ñëpp nak ku nekk am nga daraja ci yalla am nga fo yem hatta jibril sax gis ngeen limuy for amna fu mu yem kera go mu and ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam guddii laylatul isra wal mi'raj dafa dem ba ben place mu ne yonnati bi awmo droit passer fi fi la mu ne yam wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum amul kenn ku nek ci ñun malaaka yi luddul am nga barab bo xamne amo droit passer ko mu ne awmo droit passer fi yonnati bi nako nan lay def mu ne ko dama nga yek ci essence rebelé mu yobul ci sa borom yonent bi yek dem ci yalla waye lolou lepp nak est ce que yalla la han est ce que day nek yalla du yalla de yonent bi du yalla yalla moy yalla yonent bi jam la waye mo gën ñepp motax mu ne anzilun nas manazilum ku nek nañ la tek fi nga yem bu fekke yonent bi mo am fi mu yem kon ñin ñeneen nak keneen waxi nopi kene du ëppul ci mom fa idha kana ba lolou dafa am wuté ñaari hadith la hadith Abbas ak hadith Aisha yenen tibi Abbas dañ ko laaj ndax yenen tibi gis na yalla mu ne waw Abbas ñu ne Aisha ndax yenen tibi gis na yalla mu ne dedet ku ne yenen tibi gis na yalla day fen borom xam xam yi ñu ne lutax Abbas wax nit ñi ne yenen tibi gis na yalla Aisha ne yenen tibi gisul yalla ñen ñi ñu ne Abbas mak la bim ne yonent bi gis nga yalla yonent ko ne waw Aisha xale la bim ko ne yonent bim ne yonent gis nga yalla da ko ne de ndax bu ko neewon gis na ko mu ne ko num mel parce que xale la xam nga kuñ nan gis na ko gisuko kon sari na fa de han kon dem na de kon ken warantul dem na ha kon ken wératul na yegg na lan lañu wérandé gis na ko gisuko kon sori na wa ñaari wuté ñoo ci nek mbokk yi ñet li ñuy jëlé ci sunu dars tay durusun mustanbata min al ahadith al bab ñetti hadisi leçon yuñ ci jëlé bu ñëk moy anna ar rasul sallallahu alayhi wasallam basar la ya'lamul ghaib yonnabi sallallahu alayhi wasallam mindeef la xamul kumpa yonnabi xamul luy xew suba kan momay leralal lolu fi ne yonnabi xamul luy xew suba ci leçon bi ñang légui da ngeen yaaka da ngeen ñew tok rek ma bayi len ah non da ngeen ci bok damay wax kay ngeen di tontu biñ ko doré su xamone suma démé dañ may def li est ce que day dem kon xamul luy xew suba su xamone né uhud bu démé ñu ray hamza ray mus'ab mom ñu dor ko mu daanu ñu tej bab bi dam buñ bi ndax day dem kan ci ñun moy xamné buma démé xara ñu gañé la nga dem way señ bi dañ wax deug way kenn duñu xamné do dem ñu lay duma ngay dem ban mbeur moy xamne ma demé ñu daan ma dem wax len kon yonent bi jam la ku tedd la waye xamul luy xew suba mom sax moko alquran sax daf ko wax xam nga lu wax law kuntu a'lamul khayba lastaksartu min alqayri wa ma massani yasu suba xamone suba luy xew kon lu bon duma la kon lu bax rek lay am ay yonent bi xamul luy xew suba legui nga gis senegal ay bandi yo xamne dañuy ñew ci radio bi di wax luy waxuma la luy xew suba mais luy xew ñetti wër waaw wa nan dañuy sét di gisané na di wax luy xew suba di wax diw nangam suba ginnaw suba dérét dina bëri nangam dina touru diw dana li té yalla néna la ya'lamul ghaiba man fis samawati wal ardi illa allah kèn xamul suba luy xew suba ci loxo yalla la nek malakal maut Imam Malik dafa gënt gis malakal maut Imam Malik ñi wa ki wa Senegal di wax ne moy seen serigne te du deug Senegal nenañ ci ngirum Malik lañ nek wala wala kon Malik moy seen serigne waxuma Alhaji Malik de Alhaji Malik ak Imam Malik du ben Imam Malik moy serigne Alhaji Malik ak Seigne Touba moy ki nekkon ci jakk yonnabi sallallahu alaihi wasallam dafa gënt gis malakal maut mune malakal maut ñaata atama fi dese ma de mune ko ni li ñaata la jurom ne ko ni jurom ah Imam Malik dadi tit baadu juromi fan baadu juromi minute baadu juromi seconde baadu juromi wer baadu juromi at mu tit muy wëral muy te xamul lan la muy wër ku ko koy leralal man dama genti gis malakal maut ma laaj ko luma fi dese mune ma ni ndeke malakal maut daf ko tontu fin wu suratul luqman suratul luqman bu ngeen fa deme bu sar bi di waja jeex juromi ayeng fa yalla di wax ne ken xamul luy xew kumpa ken xamuko jurom yoyu ndeke imam malik limu laaj malakal maut dafa bonk ci juromi yi malakal maut xamul mara mu ne ko ni jurom yoy moy lan moy da bok ci jurom yima xamul ndeke malakal maut sax amna lu mu xamul li nga gis wa senegal ñom ko xamne xamna lepp legi bi may ñew ci auto bi ma ngi wax ak ci serveur bi dañuy dafa taal radio bi ben way di publicité ci ben radio man may docteur bo xamne mën na fajj fever yep mané ko day fen fever yep mën na ko fajj fever yep dedet da nga nan mën na fajj nangam mën na fajj nangam waye fever yep ah way señ bi mané ko day fen sa bo ko ko dem wax nga deug de man ko ki day fen fever yep mën na ko fajj waaw ñun la ñun la parce que ñun ñoo na sax ñun la ñun ñoo nekkul ñu normal ba pare su waxe lool ba pare joxe numéro téléphone nga xey suma dem koku amna fever bo xamni mo mënu ko faj feveru ñak xaliss waaw c'est que nit ñi sénégalais fim nekk ni wallahi alazim buma neexon bala ginaaw suma nekk serigne mak mam khas duri noxuma len de billahi wallahi taala suma neexon ma def ko jeune bu ñew xamna luma lay def luma loy sa problème yeen ñi tok fi xamna sen problème fi ne ko lay rew tukki rek la bëgg tukki ma ci gaaw ñewal maire bu ñew xamna maire li sen problème fay ku ñew xam ngoy safar xalé jigeen yi ku ñew jëkkeer la bëgg na sey rek fay kazalik société bi bo xamé lan lañu fakh dem rapidement nga nek sëri tay ben xalé bu goor bu ñew sol jinam ñew karaj karaj ne la sëriñ dama ñew pour nga sétal ma nga nek ne ko ah li dé yoon la ki yoon bu ubbe ku la yow yow ku am wërseuk nga yow say ray nga ko loko wax suba mu indi dama ngay ni xar mu ñuul mu mala sangé nga dem koku bu démé day fitnal papam day fitnal yaayam day fitnal ay mbokam puisque liko waji wax niku da nga wara tukki te mom tukke nek ci bop bi te nenañ ko yoon bi angi ni ubeeku nga ubeeguna lumi nak xala bu jigen bi ñew nga ne ko yok yak sa waji yag ngeen ban xala bu jigen mo fi amul far wax len mako xala bu jigen bu amul far senegal wax len mako wax len mako ñam ñi yamay far ku ñew nga ne ko yow pourtant waji bëgg na la de bëgg na la tak sax mais dafa am ku ku ci laxasu mais mun na mun ma mun na jeex na li la gaay xam rek problème yi lañ xam problème yi situation yi nit ñi nekké li ñu bëgg wala jeune bi ñew nga ne ko yow liggéey nga bëgg jang na ba paré yow jang nga paré mu ne la waaw waaw jang na dem na ba fu nekk am na nangam nangam koku la koy wax nga bëgg lan la bëgg lu dul liggéey ñun la ñun kessé ñoy ay dof gaay yi diñu xolal problème bi gëna reey da ngay joggé fi Dakar nga dugg auto 4x4 nga dem ba ci ginnaw kilikoro nga fekk fa waajo xamne ci neegu ñax la nekk nga ni na régler sa problème té mom problème am régler wul parce que télé ak son motax mënul ñëw Dakar télé ak son waram muy manan jiné bu ñax wala kay nga dem nak wi non gis ngeen mara bi ma dem ci der lay teud mais lolou lay deug nit non lay def amitié waaw moy ñi jaako der yek be gi waaw waaw waaw der bi dang koy jaay ku ko tak boko takki siiw boko takki am xaaliss te yow nga ñew bu ci buntu estat amo sax canting nga lal sa der tok di jaay joge ba niger wala nigeria wa yeen sam señ bi mais xel mu nang wir keng yow nga rombu ñew tax han der bi ñaata mu ne la 300,000 nga xara ma ñew xam nga ne yow wiru ki xol fi mu joge ne la bo takke der bi am xaaliss mom lu tax takku kan mo len xam buñ si won kay duñ ñëw fi légui nak nit julit mom faara yewu julit mo tax alquran aya yi genn walige lan lay wax la ayatin li ulil albab borom xeli ngeen wara yewu xel lu muy jëriñ han xolay yow ki nga fekk ci digg all bi amul lu mu lek amul lu mu nan ci der la teud amul courant neegu ñax kër gaagi waja daanu ci koom nga ñëw nan ko man han nangam nangam kër mu ne la xaaral mu ñew et puis gaay yi dañu xam sénégalais bu ñewon rek nga ne ko ñaanal ma mu nga mëna bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahir rahmanir rahim ayatu kursiy wa mitu sa xéro koku xélam du dal bu ñewé nga ne ko demal ngay ni mus mu ñuul kok xaar mu ñuul kok bébé ñuul nga bay ba 3 heures du matin da nga def attention nak de nga li ma la wax defal da attention parce gis nga amna ñok ko xamné mako waxé nor musiba da ko dal ki nga terroriser la bayil ba digg guddi nga digg guddi nga génné di sangu ci célébi yoon guddi hein nga futé ko wala ngay wër guuy yaru ndal di wër guuy kenn la fa sériñi du la defal lu sedd kenn do ci dem ba mu ne la demal nga julli ñaari rak nga jang fatiha qul wallahu ayatul kursi bo paré nga ñaan yalla ko wax lolu da nan dot fa delu ci man wax ki ma dem ba ci mom amul lu mo wax lu dul jangal ayatul kursi atul kursi jang na ko ba mok awma dara lañuy wax bay wallahi wa ayatul kursi ñepp ko mën mo ra am na gënum sa sa wallahi wax dene ñi dem ci maram ñu xel nit ki naka la mu ñakal bokk mu wërsa jox la xana mom ko amul lu lay may wax na nga faqilu shay la yuti kon yonent bi ali sallatu wasalam bokk yi li ñeuk ñu xam mom xamul kumpa lolay li ñeuk waye faqat hadallahu subhanahu wa ta'ala haula islasa xam ngeen tax yonent bi xamul kumpa moy ñet ñi yonent bi doon ñaan ci julli xolay yonent bi rek ñaanam du ay ci bir julli ñet ñi ay julit lañ yalla ma len tublo ñu nekk julli wala fuñ mujjé yonent bi di ñaan yalla yalla len yalla arak yalla jubal len ñet ñepp dañu tub nekk julit kon yonent bi est ce xamna suba luy xam ku tolne yonent mu tok ni ñaan rek danger la waye mu bayyi bay julli fajar julli suba ruko bu mujju mu sigi ci ruko du tuddu sen tour nan yalla diw diw diw yalla ngi len alak ñooñu yalla tub lo len walu mo la yonent bi xamul li xew suba legi nak bu fekke yonent bi xamul kuy xew suba xamul luy xew suba kenen nak kenen waxi nopi mbok yi wallahi yewu jotna te ñi waxuma rek dañoo tub waye wa hasuna islamahum sen l'islam dafa rafet ba bo jangé téré gis ñu ñu wax ci ñom Allahu akbar ñaarel moy adamul ya's min hidayatil kafir gis nga bo dekké way ben way lu mu say lu mu bandi lu mu kacioré bis mën na ñew mu tuub bayil lolu xel bis mën na ñew mu tuub ba raw la ci l'islam motax bul gis nit nga ne ko yow doto baxati mbax ci loxo yalla la nek bis bu ko yalla tourner mu raw la fim nek ni amna ci ñun ño xamne ci l'islam lañ judd seen juroom ñaari mam ci l'islam lañ judd waye amna ci ko amna ño xamne barki demb lañu tuup ñoo ñu raw nañ len ngay gis tuubeen ko xamni dafa tuup raw ku judd ci l'islam te waji dafa tuup tay bo jangé histoire monde bi nga gis ay anglais ay américain ay français ay ño xamni dañoo tuup waye raw julliti tay waxuma la sax raw len mais gën len xam lan moy l'islam wala rose garodi xola kisteven yusuful islam ha xola ay mike tyson ay ño xamne tay ño gëna xam julliti nga xamne seen juroom ñaari maam ci l'islam lañ nek té dañoo tuup kon bul gis yéfer mu ba nga ne ki dootul tuub tuub ci loxo yalla la nek ku mu neex ku mu jubal ko mom yalla subhanahu wa ta'ala ndax yoni nabi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ni gis ñi mu yaakar ne dootu ñu tuub mu leen di ñaanal alkande te tuub nañ ba seen l'islam rafet mu ne waji lu mu nek yéfer lu mu reer fal qulub bi yadillahi subhanahu wa ta'ala xoli ñu ci loxo yalla subhanahu wa ta'ala ñettel moy isbat wuqul ibtila bil anbiya li yanalu jazil as-sawab bu ken japp ne yonenti yalla du len nat ah xam nga senegal mom senegal kilifa dine duñu am natu est ce japp ngeen lolou law ñom lolou lañuy japp senegalay ñom dañu gëm ne kilifa dine yi dara du len dal oh ñom ño ar senegal sa ngeen ñu ñom ño tax senegal li fi nek fi konde musiba lañ fi def ndax fi lu bax nek kilifa dine yalla xoluko ñi teud iraq ñoo gëna bax ñi teud senegal te iraq jamm amu fa 1 million musulman ak genn wal day nañ 1 million ak genn wal ci juroom fukki at yi ñu passé 1 million ak genn wal musulman ñu fay deb chaque jour nga dégg ay attentat ci marché yi ci jakkay yi ci hôpitaux yi ay te pourtant sayidina ali fu lañ ko suul te du ngeen mëne wa senegal serigne fi te dañu gën sayidina ali wala ah da ngeen ragal tontu dama def ben waxtan ci ben ngenté ma paré borom ngenté li néma yow dama dégg sax ngay wax né ginnaw yonenti sahaba yi ñoo fi gën mané ko waaw mu tuddal ma ay tour ci senegal néma diw ak diw nak mané ko ñoo imam malik sax leen gën té imam malik doon sahaba imam malik du won sahaba moy ki wa senegal nan ci ngiram lan nek du won sahaba man ko koku mo gën yi ngay wax té no du sahaba mune ha man ko waw mo arrêté ma arrêté bu continue ma continue sénégalais fo ngi def sen bop né yonentibi dafa né khairun nas qarni summa allazina yalunhum ñi gën ci nit ñi moy sama génération ñu gën ñep ñu ne ko ñu ci tégu mu ne ñata tégu ñu ne ñu ci tégu mu ne mo non lay démé ba aduna fi jeex kon kay ñi wala ñu naan kon ñoo gën kon aduna fi jeex na di ñu di la suñu xel sénégalais ñom dañoo gëm né sénégal ñoo raw islam ci aduna bi ñoo mom l'islam ñom sax amna lu ñu bok ak yalla bok faf lélé nga dégg ñu né sénégal li fi nek bu ko yalla xébé ñak sénégal lu fi nek yeen ci amul diiné di fi diiné amu fi di sénégalais xamuñu sharia da ngay dégg sax ñu naan ñun sharia suñu yoon nekku ci dé ngeen fi tan yar passé ki doon wax muru ñun muru wuñu ñun suñu yoon ci muray ñun duñ ko santane duñ ko def wa wala lool fi wax je bari motax gis ngeen football bi sax dañ ñi japp duñ dulli xamul dara wax rek sénégalais dal buñ wax mën nañu wax mom ba dem états-unis ba jël 16 barack obama bi mom mën nañ ko motax gis nga fuñ dem monde bi fuñ dem poste bu ñuy xëccio ñu fal leen parce que wax lañ mën c'est leen rek monde bi poste yëpp ñom lañ koy jox lu africain yi di xëccio tuba bi a sénégalais lañ koy jox parce que sénégalais mo fu dakk wax waye jëf mënuñ dara fu ndem ñu wulli leen tous mënuñu ko ci diina ji tamit non lañ mel dara lañ ci mënul dara sénégal da ngay ñëw gis khalifa général bu jangul khalifa général bu jiti ay julit te jango waaw janguma de alquran xawma ci dara lol dal di nurok 9 la ci xam te ya jiti ay julit fuñ jëm lolou jara laccé la fuñ jëm mbokk yi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dana jëlé né mom ni mu nekké mbindef yalla daf ko tek ay nattu ni mu nekké yonent for yalla tek ko ay nat ngir lan ngir mu gëna am tiyaba ngir martabam gëna yek yalla subhanahu wa ta'ala su bëggé ay nit da len di nat inna la iza habba qauman ibtalahum yalla waxu la nga febar pour nga yakane da la bañ way bëgg yéegal sa martaba téréwul ligéy bi pour bañ la dédé da fay xol yow ndax ni nga ñaké ni amo ligéy bi ndax di nga muñ ni nga jangé ba paré ni yalla nat la ay xol ndax ni nga muñ ndax do fi sacc ndax do dem di agresser yi ndax do dem di triander ci ndax do dem di dugg ci lu haram xol la di xol ndax yow yakamti wo amna ñoo xam dañoo yakamti yakamti ne ñoom fal force dañuy am légui ni wala da yalla di la nat tek la febar ba nga xamne am nga borom bo xamne su ko nexé teurel la bu ko nexé yëkëti la bu ko nexé nga am bu ko nexé nga ñak mo lol moy yonenti alayhi salam yalla da len di wonne li ngeen tak ci garaat yeb bu len yaakar ne nak lu len lu ngeen beug rek ngeen di am bu len yaakar ne rek lu len neex rek ngeen di am lol moy ñentel moy atahalli bis sabr julit dafa wara taqo muñ wa tahammulil aza ak yenu lor yi fi sabili da'wa ila allah ci yoonu wote jëm ci yalla mbokk yi bu fekke da ngeen beug nek ay julit yuy wote ci yoonu yalla fa ngeen taqo muñ fa ngeen muñ ci yoonu yalla ak ngeen nango seug ñu soti jafé jafé yi ak choono yek musibe yi seen kaw fa nga nango seug di deg lu nek di gis lu nek nga muñ ko seug yenuko ndax yonent bi loolu la defal dafa nek yonent di wote wa maka lank gennik mu dem taif ñu door ko ba dret di soté ko mu dem medine gis ngeen décourager wul ben yon muy wote di yanu lor yi di muñ di febar waxna len sank yonent bi yaay aisha neena da nañ tok wer ci ndu tak suñu kër té pourtant jamono yoyu ay gëlé ma nga fi won né wala ha ay xarang fi won dé wala ay nagang fi won dé wala ay béng fi won dé wala ay garabu tandarma fi won dé lu nekk ang fi won way yonent bi du wax sahaba yi indil len mako ma lek ndax man la yalla yoni day xey suba dugg neegu aisha ne ko ndax keur gi amna luñu lek mu ne ko dedet mu ne ko xaram kon ma continue wor xarama wor continue benn bis fa teud guddii mën ta nelaw ndax xif mom yonent yalla muhammad mu teud guddii mën ta nelaw mu genn muy dox meddi mbacag mu dajek abubakar mu ne ko lan la mu ne ko dama xif ba munuma nelaw mu ne ko pourtant man tamit lolo ma genné de ñu dox ñom ñaar ba ci yag ñu dajé ak Omar ñi na Omar lu xew yonent bi dama xif ba mënuma nelaw yonent bi ne ah ka len dem kër Abul Ayyub Al Ansari ndaysan sallallahu alayhi wasallam yonent bi xif ba mënta nelaw xif ba mënta nelaw muy tok wer ci ndu tak keureum ñun ñi tok fi kan la guddi jot nga ñak reer ba nano fondé fukki dërëm juroomi dërëm meew juroomi dërëm sukar 100 francs bi dé kan ci ñun fi kan ci ñun mo fi tok guddi reeru kan ci jakka ji yëkëti sa lox kan ci ñun mo fi tok wer ci ndu takul seen kër kan ci ñun mo fi tok guddi gumu reeru lo dédé bo amé 100 francs nan fondé mu tang nga teud na la té day am méw day am sukur nga ñëne mère fondé mu né nga ko jaay mo fukki dërëm fondé mu tankal la ko ak def ci nga jaar ci may pour le foota bi jënd sukur juroom méw juroom nga yëngal teud nan sa poti ndox né alhamdullilah rabbil alamin daal nelaw yoonte bi mom da won tok du lek mënu lek amul lu mu lek mu genn ndeké du mom kessa dé même ci sahaba yi mu dem keur Abul Ayyub assalamu alaykum wa rahmatullah soxna si ne ko gor gaang ci toli ñu yonne mu ñew bi mu ñewé mu xol heure bi yonent bi ñew kërëm heure bi du heure bi yonent bi daan ñew mu xamne amna lu xew mu daw songu xari yonent bi ne ko moy tul bu ëmb mu xol mbote mu ndaw teung mu daali koy rey mune domi gawlen ndeysan mune jabar ji gawal biñu dagge len pour gawandu pour ñom ñu lek ñu indil yonent bi indil Omar ak Abubakar yonent bi dafa dag ci liñ ko indilon mune Abul Ayyub wol kenn ci xalé yi mu dem jox Fatima ndax wéré ngi ni lekul yapp Fatima wéré ngi ni lekul yapp nañ len yam fi bëss inshallah suwa yam assalamu alaykum.